Jak dlouho stojíš v tom stínu? No, celý svůj život. Hezky pěkně dobře, Oty! Měl byste být ten spisovatel. Znáš se s mou dcerou? To je verze. Ona je to nejlepší, co tě kdy v životě mohla potkat. Tak to nepokaž. A máš tady flag. Olé! Ano. Ale já to nedokážu, neumím být bez tebe. Před 5 minutami ti to nevadilo? Ale ne. Však to znáš. Milenci se vždycky vrátí. Odysseus, Tristan, Romeo. A poenta. Že radši umřu, než žít bez tebe. OK. Dokaž to. Co? Dokaž to, no. Co s ním? Dej si to jablko na hlavu, aby si stoupnout ke stromu. Počkej, ty chceš jako? Jseš blázen? Jo, ale ty nejsi dost blázen, to je ten problém.